Saúdos de novo dunha servidora, de Tania Alonso. Queremos falar agora dunha cita para o xeno porriño, xa que o Grupo Baldosa Amarilla, Grupo Porriñés, vai adiantar no Iris Monks o seu videoclip do seu disco E la colisión é invisible. E por iso temos con nos a un membro do grupo, L. Gatsby, que toca a batería e a guitarra. Bueno, os teclados e a guitarra, perdón, Gatsby. Bos días. Sí, bos días. E que estás aquí soliño, no a noso estudo, sí. Porque faltan os todos membros que, bueno, están traballando. Están estudando, normal, un berres por a mañán. Vamos a presentalos, se te parece. Eles son Frus, na voz, son José Núñez, na guitarra, Iago Bastos, na guitarra tamén, estamos es na batería, el sin a batería. Sí. Despois está Alex Crende, que está no baixo e nos coros. Como vemos, hai moitas guitarras neste grupo. É unha peza fundamental, un instrumento fundamental na vosa música. Sí. Empezamos sendo tres guitarristas e depois, bueno, nos fuimos contando el resto de los miembros. E claro, es el elemento principal, pero poco a poco fuimos cambiando a hacer que nuestra base fuese la batería, los bajos y la voz. Porque vos definides o voso sonido como rock en español sin complicacións, ¿sí? Así como vos definides. Sí, así. También fuimos cambiando, al principio hacíamos más rock alternativo o algo así, es como nos estábamos definiendo y últimamente ya estamos definiéndonos un poco como pop rock o algo así distinto. ¿E que vos fixo cambiar deste xeito? No sé, en parte la edad, supongo. No sé. Bueno, xa falando un pouco do videoclip que presentades hoxe a noite no Iris Mons, ás 11:30, da canción Desequilibrio, verdade? Que é o primeiro single dese disco. La colisión invisible, sí. Sei que o tedes un pouco por secreto, que vai en que consiste ese videoclip, pero bueno, adiántanos un poquinho, algo se podes. Participamos con actores moi xoves. Logo tamén colaboraron algúns membros de outras bandas. Manolo está de sitio, se pasou por ali, cambiou todo o videoclip. Bueno, foi grabado por Tommy, tamén, que é un colega noso de aquí de Porriño. Bueno, está feito por amigos. Sí, todo por amigos. Supoño que tamén parte deses amigos estarán presentes precisamente esta noite para ver o videoclip. Sí, supoño que sí. Ademais de presentar o vídeo, tamén ides de paso pois dar un pequeno concerto en acústico pois para repasar os temas dese disco e que a xente xa coñece un poquinho máis. Claro, para darlles un pouco máis de regalo, porque o videoclip son como 3 minutos. Claro, iba a ser corto. Un poquinho curto, non? Claro. Sabedes xa cantos temas ides tocar? Non. Tamén sorpresa, non? Sí. Non sei, se ven animados, igual tocan máis, non sei, pero... A ver si ides a tocar o disco completo sin darvos conta. Tendo en conta que, bueno, tocando no porriño, tocando... Con pues, amigos. Claro, exactamente, están aí os amigos e pidan sempre outra, non haberá medido de parar. Temos falado para que dure unha hora, como moito. Bueno, tempo abondo para disfrutar desas cancións. Sí. Ademais, hai que dicir que é gratis, gratuito. Sí, claro. Bueno, presentades non ese disco. Espois, tedes unha cita próxima, algún concerto? O máis próximo que temos é na Casa de Arriba, o 12 de abril. Despois xa pasaríamos a maio, que temos o 12 de maio na Sala 99 en Ponteareas, con Estado de Sitio. Bueno, algo vin por aí, información vos, a través das redes sociais, de algún festival de series e piratas. Que iso? Pois non sei moi ben. Non sabes moi ben. Estades algo apuntados, hai que votar para que toquedes, non? Hai que votar para que toquemos, pero creo que a xente propoñía os grupos que podían ir tocar. Alguén propuxo que fose Baldosa Amarilla. Desde ese momento estamos intentando conseguir votos, non? Ainda se pode votar? Sí, creo que sí. Sí, pois en tal caso, pois os que teñan a vosa páxina de Facebook, Baldosa Amarilla, ali poden buscar e votarvos e favorecer que vos toquedes nese festival, claro. Non sei se estáis apuntados a algún concurso, a algún outro festival ou algo polo estilo. Por o momento non estamos para o Festival de Cannes co videoclip, pero non estamos en ningún outro concurso así. E que credes que no Festival de Cannes podedes triunfar? Home, o voto do público esperámolo. Claro. Agora non sei se depende dos outros traballos que haxa feito a xente. É importante, non? A ir apuntándose a concursos, festivais, para promocionarse un pouquiño, sobre todo agora, que é máis importante que nunca. E para coñecernos tamén entre nós, as diferentes bandas, as diferentes persoas que están facendo videoclips e todo isto, Festival de Cannes, pues sempre unha porta a conocer a xente que está traballando en material audiovisual. Recordamos, por exemplo, que no Festival de Cannes precisamente El Cubo, tamén grupo aquí do Porriño, sí que gañou o apartado do videoclip tamén nese concurso, así que vos tamén tens a oportunidade de facelo. Sí, claro. E bueno, xa falando un pouco da vosa carreira, levades uns 6 anos no mundo da música, recordas algún anécdota especial, algún momento con especial cariño, algún concerto durante todo este tempo xuntos en Baldosa Amarilla? Sí, non recordo como a data ou algo así, recordo os escenarios ou as sensacións de estar arriba con eles. E como é arriba do escenario, cando sobre todo hai bastante público? Supoño que teríades concertos tamén compartidos con outros grupos, concertos importantes. Como recordas? Pois se acelera o corazón e todas esas cosas, non? O vives con moita intensidade, como se o tempo pasa se lento compartindo con... Aparte, somos todos amigos, entón. É algo increíble, algo moi bonito. Desgraciadamente non vos podes dedicar solamente a música, verdade? Estás compaxinando con outras facetas, outros traballos, estudos. Sí, polo momento, polo menos, sí. Mira, polo de momento, hai intención de darlle duro. Claro, as intencións son de intentar que o grupo vaya para adelante e intentar que sea a nosa forma de vivir, etc. Pero... E como estades a facer? Como estades a intentando ir por ese camiño? Pois fai pouco conseguimos que unha productora se interesase por nós. Estamos traballando con ela para conseguir máis concertos e cousas así. Intentamos xa xirar por Galicia e agora intentaremos a ir un pouco tamén fora. A cuestión é ir conseguindo o público que podamos ter por toda España ou por toda a península. Ainda que sexa pouco en cada cidade, pero ir conseguindo todo. Ir dándoos a coñecer por toda España a través dos concertos, dando a coñecer a vosa música, porque recordamos que vos grabastes primeiro unha maqueta, despois un EP, e agora tedes o segundo traballo, La Colección Invisible. Como está a funcionar este último traballo? Pois, ben, a xente que os coita di que é un traballo moi bo, que está ben producido. Os productores pues, foron tamén amigos, pero son moi bons, Marcos Ledaspi e Yasté. E logo tamén comentan que temos un sonido moi bo no directo. O directo é moi importante, obviamente. Sí, máis agora que é a fonte principal de ingresos dunhas bandas, non? Bueno. Non é? Non de todo. Non é todo, pero é o fundamental, pode ser. Sí, os discos agora xa non son tanto a fonte de ingresos, non? Os discos non son a fonte de ingresos. Pero o directo a un nivel tan baixo... donde non hai máis de 50 persoas nun concerto, é difícil rentabilizalo tamén, se sabes fora da casa. É máis, claro, con desplazamentos, como está claro. O tema da gasolina. O tema da gasolina e todo iso, claro. Quería sacar un tema un pouco curioso sobre o vosso nome, chamadevos Baldosa Amarilla. Moita xente pode pensar que ven pois, a raíz da película Mago de Oz. É así? Ten algo de relación, pero tampouco... tampouco demasiado, ¿no? Tampouco es que seamos fans do Mago de Oz, pero sí, estábamos pensando como en ser unha especie de camiño ou en iniciarnos unha especie de camiño, esa digo, a idea de chamarnos Baldosa Amarilla. Porque ese era o camiño de Baldosas Amarillas que percorría Dorothy en Mago de Oz na busca dun mago. É un pouco unha parte filosófica, porque no camiño topábase con amigos, logo ao final resulta que o mago non tiña maxia, entón tiñan que enfrentarse solos aos seus retos. Quería preguntarte se había tamén unha intención de... Pues... Sí, a intención é que todo o que buscaba Dorothy durante o camiño xa o tiña cando había empezado a caminar. Esa intención sí que está un pouco reflejada. Bueno, pois non sei se queres engadir algo máis antes de rematar, Gatsby. Non, me invito a todo o mundo que está escoitando a que se pasen polo Iris Mons, e senón, pois, pola Casa de Arriba o 12 de abril, a que disfruten do acústico que le vamos preparando durante un par de meses xa. Bueno, antes de rematar, non sei se querías dar unha mensaxe a calquera grupo que este empezando na zona. Que mensaxe lle darías vos que tamén empezastes por aquí? Pois, o primeiro, que se queren poden poñarse en contacto con nós para calquera... axuda que necesiten, que o importante é ser constante, ter claro que tens que facer algo bo para que a xente lle guste, é que tens que ser moi exixente contigo. Bueno, pois, Gatsby, moitísimas gracias por acompañarnos esta mañá aquí en Si Radio Porriño. Recordamos, hoxe cita con Bosco, con Baldosa Amarilla, as 11:30 no Iris Mons, presentades videoclip e concerto en acústico totalmente gratuito, verdade? Están todos convidados. Todos convidados. Pois, moitísimas gracias e un saúdo, ata a próxima. A próxima.